إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ametutajia neema nyingi sana katika kitabu chake mpaka kufikia baada ya kutaja neema zake nyingi zisizoweza kudhibitika kwa idadi. Qala subhanahu wa ta'ala: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau kama mtazihisabu na kujaribu kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala idadi yake, hamwezi kudhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala idadi yake namna zilivyokuwa nyingi. Lakini wengi katika watu hukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun. Na Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila nyingi juu ya watu, lakini wengi katika watu hawamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yaarifuna ni'mata Allah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Wazijua neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mushoe huzikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wengi katika wao ni wenye kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema nyingi, na miongoni mwa neema ambayo kila wakati atakikana muislamu ajikumbushe nafsi yake neema kama hii na amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake na ulimi wake na kwa vitendo, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema ya Uislamu. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu ambao ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpokesha katika ibada na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii katika yale aliyokuamrisha, na kujitenga na kujiweka mbali na ushirikina na kukaa mbali na wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ibadallah ni neema kubwa ambayo wengi katika watu leo waona ni neema sahali tu katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika dini inayotambulika kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نيات تكيف وتديني سيقوى يا إسلام بس هتكبري ومن الله سبحانه وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين. Na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula khasara. Kwa nini Uislamu usiwe ni neema kubwa wakati ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturidhia sisi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala teremsha hii aya katika hajjatul wadaa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aisoma hii aya ambayo ndani yake imebeba bishara kubwa kwa Waislamu ya kuwa dini yao Allah ameikamilisha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo Allah ameturidhia juu yetu Uislamu. Ni neema kubwa iliyoje Allah subhanahu wa ta'ala kutujaalia kuwa katika Waislamu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad aflaha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ashafaulu. Nani huyo aliyefaulu? قال قد أفلح من أسلم. أمفعول يلام بام السليم نكفوات وإسلام. وكان رزقه كفافا نيكا رزقياك نكياس شكم تشلازا. وقنعه الله بما آتاه. رواه الإمام مسلم. نا الله كم كنيشا نكم بقناها كتكم يواكي وكيري عريشم رزوكو. Mambo haya matatu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yakikusanyika kwa mja huyu hakika amefaulu. Qad aflaha man aslam, neema ya kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja ya hao waliofaulu ni kuwa amesilimu akawa ni Muislamu. Wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، ukitaka kujua kuwa uko katika neema kubwa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujaalia wewe kuwa ni katika Waislamu, kumbuka ya kuwa hii dini Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyoichagua kwa mitume wake wote waliopita mpaka wa mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu Nuh alayhi salatu wassalam, watlu alayhim naba'a Nuh idh qala liqawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa'ala Allah tawakkalt. Mpaka kufikia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Nuh aliwaambia watu wake, wa umirtu an akuna minal muslimin, na mimi nimeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa miongoni mwa Waislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Ibrahim alayhi salatu wassalam asema, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى سيما نياتي أتكيجتنغن من لا إبراهيم أموني وإسلام فقد سفيها نفسه basi ameitia nafsi yake katika upumbavu na usafihi. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Ibrahim anyenyekee kwake yeye na kusilimu. Qala aslamtu li rabbil alamin, akatamka na kusema Ibrahim nimesilimu kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Isitoshe, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahim akawausia watoto wake na Yaqub alayhi salatu wassalam, ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din, enyi watoto wangu hakika Allah amewachagulieni nyinyi dini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife isipokuwa katika hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Musa alayhi salatu wassalam yaqul ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, awaambia watu wake ikiwa kweli mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi kwake yeye mtegemee ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu. Wachawi waliotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala walipoona muujiza aliyokuja nao Musa, Firaun alitoa makamio ya kuwaua, wakasema rabbana afrigh alaina sabra watawaffana muslimin, amola watu mlezi tumiminie uvumilivu na subra na utufishe hali ya kuwa sisi ni Waislamu. Yusuf alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema tawaffani musliman walhiqni bisalihin, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe katika Uislamu. Malikatu Saba Balqis alipokuja kwa Suleiman akasema wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin, kwa hivyo hii dini ni dini ya umma wote waliotumilizwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walioamini mitume pamoja na mitume wao wote walikuwa katika dini ya Uislamu, na aya ziko nyingi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aambiwa aseme qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kwa hivyo Uislamu ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kikujalia wewe ni miongoni mwao. عباد الله هي نعمة. نوح عليه الصلاة والسلام alitamani لو كما mtoto wake atapewa neema kama hii. الله سبحانه وتعالى mwambia إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام alitamani neema hii kwa baba yake mzazi, ya abati inni qad jani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake hakumpa neema kama hii, bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitamani neema hii apewe ammi yake Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Isome hii aya na uizingatie kwa makini. Allah subhanahu wa ta'ala neema hii hakumpa ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitamani lau kama atapewa neema kama hii. Kisha neema hii tupewa sisi, tuna fadhila gani sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bali ni fadhila Allah ametupa bila sisi kumuomba. Jiulize Muislamu, baada ya Allah kukupa neema kama hii, umefanya nini wewe kama Muislamu kuchangia katika kuusukuma Uislamu mbele? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.